महाभारत विराट पर्व। ओम श्री परमात्मने नमः। पांडव प्रवेश पर्व प्रथमोध्याय। विराट नगर में अज्ञातवास करने के लिए पांडवों की गुप्त मंत्रणा तथा युधिष्ठिर के द्वारा अपने भावी कार्यक्रम का दिग्दर्शन। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। अंतर्यामी नारायण भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नरस्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उनकी लीलाओं का संकलन करने वाले महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके जय अर्थात महाभारत का पाठ करना चाहिए। जन्मेजय उवाच कथम विराट नगरे मम पूर्व पितामह अज्ञातवास मुषिता दुर्योधन भयार्जिता पतिव्रता महाभागा सततम् ब्रह्मवादिनी द्रौपदी च कथम ब्रह्मन्नज्ञाता दुःखितावसत। जय ने पूछा, ब्रह्मण मेरे प्रपितामह पांडवों ने दुर्योधन के भय से कष्ट उठाते हुए विराट नगर में अपने अज्ञातवास का समय किस प्रकार व्यतीत किया तथा दुख में पड़ी हुई सदा ब्रह्मस्वरूप श्री कृष्ण का नाम कीर्तन करने वाली परम सौभाग्यवती पतिव्रता द्रौपदी वहां अपने को अज्ञात रखकर कैसे निवास कर सकी। वै सम्पायनवाच यथा विराट नगरे तव पूर्व पितामह अज्ञातवास मुषिताः तत्सृणुस्व नराधिप। वै सम्पायन जी ने कहा, राजन तुम्हारे प्रपितामहों ने विराट नगर में जिस प्रकार अज्ञातवास के दिन पूरे किए थे वह बताता हूँ, सुनो। तथा स तु वरान् लब्ध्वा धर्मो धर्मभूतां भृतां वरः गत्वा आश्रमं ब्राह्मणेभ्य आचक्षौ सर्वमेव तत। यक्षरूपधारी धर्म से इस प्रकार वरदान पाने के अनंतर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने आश्रम पर जाकर वह सब समाचार ब्राह्मणों को बताया। कथित्वा तु तत्सर्वं ब्राह्मणेभ्यो युधिष्ठिरः अरणी सहितं तस्मै ब्राह्मणाय नवेदयत। ततो युधिष्ठिरो राजा धर्मपुत्रो महामनाः सन्धिवर्त्यानुजान् सर्वानिति होवाच भारत। भारत, ब्राह्मणों से सब कुछ बताकर जब युधिष्ठिर ने अरणी सहित मंथन काष्ठ पूर्वोक्त ब्राह्मण देवता को सौंप दिया तब धर्मपुत्र महामनस्वी उन राजा युधिष्ठिर ने अपने सब भाइयों को एकत्र करके इस प्रकार कहा। द्वादशे मानि वर्षाणि राज्य विप्रोषिता वयम् त्रयोदशोऽयम् संप्राप्त कृच्छ्राद्ध परम दुर्वशः। आज 12 वर्ष बीत गए, हम लोग अपने राज्य से बाहर आकर वन में रहते हैं। अब यह 13वां वर्ष आरंभ हुआ है। इसमें बड़े कष्ट से कठिनाइयों का सामना करते हुए अत्यंत गुप्त रूप से रहना होगा। स साधु कौन्तेय इतो वासम अर्जुन रोचय संवत्सरमिमं यत्र वसे मा विदिता परैः। कुंती नंदन अर्जुन, तुम अपनी रुचि के अनुसार कोई उत्तम निवास स्थान चुनो, जहाँ यहाँ से चलकर हम एक वर्ष तक इस प्रकार रहें कि शत्रुओं को हमारा पता न चल सके। अर्जुन उवाच तस्यैव वरदानेन धर्मस्य मनुजाधिप अज्ञाता विचरिष्यापो नराणां नात्र संशयः तत्र वासाय राष्ट्राणि कीर्तयिष्यामि कानिचेन रमणीयानि गुप्तानि तेषां किञ्चित् मद्रोचय। अर्जुन बोले, नरेश्वर इसमें संदेह नहीं कि उन्हीं भगवान धर्म के दिए हुए वर के प्रभाव से हम लोग इस पृथ्वी पर विचरते रहेंगे और हमें दूसरे मनुष्य पहचान न सकेंगे। तथापि मैं आपसे निवास करने योग्य कुछ रमणीय एवं गुप्त राष्ट्रों के नाम बताऊंगा। उनमें से किसी को आप स्वयं ही अपनी रुचि के अनुसार चुन लीजिए। संति रम्या जनपदा बहुवन्ना परित कुरुन् पांचालाश्चेद मत्स्याश्च सूरसेनां पटचराः दशार्णा नवराष्ट्राश्च मल्ला साल्वायुगंधराः कुंतिराष्ट्रम च विपुलम सुराष्ट्रावंतयस्तथा। कुर देश के चारों ओर बहुत से सुरम्य जनपद हैं, जहाँ बहुत अन्न होता है। उनके नाम ये हैं, पांचाल, चेदी, मत्स्य, सुरसेन, पटच्चर, दशार्ण, नवराष्ट्र, मल्ल, साल्व, युगंधर, विशाल, कुंतिराष्ट्र, सौराष्ट्र तथा अवंती। एतेषां कतमो राजन् निवासस्तव रोचते अत्र वस्यामहे राजन् संवत्सरमिमं वयम्। राजन, इनमें से कौन सा राष्ट्र आपको निवास करने के लिए पसंद है, जिसमें हम सब लोग इस वर्ष निवास करें। युधिष्ठिर उवाच श्रुतमेतन् महाबाहो यथा स भगवान् प्रभो अब्रवी सर्वभूतेश तत्तथा न तदन्यथा। युधिष्ठिर ने कहा, महाबाहो, तुम्हारी यह बात मैंने ध्यान से सुनी है। संपूर्ण भूतों के अधीश्वर और प्रभावशाली भगवान धर्म ने हमारे लिए जैसा आदेश दिया है वह सब वैसा ही होगा, उसके विपरीत कुछ नहीं होगा। अवश्यम तेव वासार्थम रमणीयम शिवम सुखम सम्मंत्र सहित सर्वै वस्तव्यम अकुतो भयै। तथापि हम सब लोगों को आपस में सलाह करके अवश्य ही अपने रहने के लिए कोई परम सुंदर, कल्याणकारी तथा सुखद स्थान चुन लेना चाहिए, जहाँ हम निर्भय होकर रह सके। मत्स्यो विराटो बलवान विरक्तोथ पांडवान धर्मशीलो वदान्यश्च वृद्धश्च सततम् प्रियः। तुम्हारे बताए हुए देशों में से मत्स्य देश के राजा विराट बहुत बलवान हैं और पांडवों के प्रति उनका अनुराग भी है, साथ ही वे स्वभावतः धर्मात्मा, वृद्ध, उदार तथा हमें सदैव प्रिय हैं। विराट नगरे तात संवत्सरमिमं वयम् कुर्वन्तस्तस्य कर्माणि विहरिष्याम भारत। भाई अर्जुन, इसलिए इस वर्ष हम लोग राजा विराट के ही नाम नगर में रहें और उनका कार्य साधन करते हुए उनके यहाँ विचरण करें। यान यान इच कर्माणि तस्य भक्षामहे वयम् आसाद्य मत्स्यम तत्कर्म प्रब्रूत कुरुनंदना। किंतु कुरुनंदनों, तुम लोग यह तो बताओ कि हम मत्स्यराज के पास पहुंचकर किन किन कार्यों का भार संभाल सकेंगे। अर्जुन उवाच नरदेव कथम तस्य राष्ट्रे कर्म करिष्यसि विराट नगरे साधो द्रम्यसे केन कर्मणा। अर्जुन ने पूछा, नरदेव, आप उनके राष्ट्र में किस प्रकार कार्य करेंगे। महात्मन, विराट नगर में कौन सा कर्म करने से आपको प्रसन्नता होगी। मृदुर्वदान्योर्षिमाश्च धार्मिक सत्यभिक्रमः राजस्वमापदाकृष्ट किं करिष्यसि पांडव। राजन, आपका स्वभाव कोमल है, आप उदार, लज्जाशील, धर्मपरायण तथा सत्य पराक्रमी हैं, तथापि विपत्ति में पड़ गए हैं। पांडुनंदन, आप वहाँ क्या करेंगे। न दुःखम् उचितम् किञ्चित् राजन् वेद यथा जनः स इमाम् आपदम् प्राप्य कथम् घोराम् तरिष्यसि। राजन, साधारण मनुष्यों की भांति आपको किसी प्रकार के दुख का अनुभव हो यह उचित नहीं है, अतः इस घोर आपत्ति में पड़कर आप कैसे इसके पार होंगे। युधिष्ठिर उवाच शृणुध्वं यत्करिष्यामि कर्म वै कुरुनन्दनाः विराटम अनुसंप्राप्य राजानं पुरुषः सभा। युधिष्ठिर ने कहा, नरश्रेष्ठ कुरुनंदनों, मैं राजा विराट के यहाँ चलकर जो कार्य करूँगा वह बताता हूँ, सुनो। सभास्तारो भविष्यामि तस्य राज्ञो महात्मनः कंको नाम दिजो भूत्वा मताक्ष प्रिय देवनः वैदुर्यान कांचनान दान्तान फलज्योतिरसैः सह कृष्णां लोहितवर्णाश्च निवर्षामि मनोरमान। मैं पासा खेलने की विद्या जानता हूँ और यह खेल मुझे प्रिय भी है, अतः मैं कंक नामक ब्राह्मण बनकर महामना राजा विराट की राजसभा का एक सदस्य हो जाऊंगा और वैदुर्यमणि के समान, हरि सुवर्ण के समान पीली तथा हाथी दांत की बनी हुई काली और लाल रंग की मनोहर गोटियों को चमकीले बिंदुओं से युक्त पासों के अनुसार चलाता रहूंगा। विश्वकोश के अनुसार कंक शब्द यमराज का वाचक है। महाराज का ही दूसरा नाम धर्म है और वे ही युधिष्ठिर रूप में अवतीर्ण हुए थे। आत्मा वै जायते पुत्रः, इस युक्ति के अनुसार भी धर्म एवं धर्मपुत्र युधिष्ठिर में कोई अंतर नहीं है। यह समझकर ही अपनी सत्यवादिता की रक्षा करते हुए युधिष्ठिर ने कंक नाम से अपना परिचय दिया। इसके सिवा उन्होंने जो अपने को युधिष्ठिर का प्राणों के समान प्रिय सखा बताया वह भी असत्य नहीं है। युधिष्ठिर नामक शरीर को ही यहाँ युधिष्ठिर समझना चाहिए। आत्मा की सत्ता से ही शरीर का संचालन होता है, अतः आत्मा उसके साथ रहने के कारण इसका सखा है। आत्मा सबसे बढ़कर प्रिय है ही, अतः यहाँ युधिष्ठिर का आत्मा युधिष्ठिर शरीर का प्रिय सखा कहा गया है। विराट राजम रमयन सामात्यम सह बांधवम न च माम वेष्टते कश्चन तोषयिष्ये च तम नृपम। मैं राजा विराट को उनके मंत्रियों तथा बंधु बांधवों सहित पासों के खेल से प्रसन्न करता रहूंगा। इस रूप में मुझे कोई पहचान न सकेगा और मैं उन मत्स्य नरेश की भली भांति संतुष्ट रहूंगा। आसम युधिष्ठिरस्याहं पुरा प्राण समः सखा इति वक्ष्यामि राजानं यदि मां सोऽनुयोक्षते। यदि वे राजा मुझसे पूछेंगे कि आप कौन हैं, तो मैं उन्हें बताऊंगा कि मैं पहले महाराज युधिष्ठिर का प्राणों के समान प्रिय सखा था। इत्येतद्वो मया ख्यातम विहरिष्याम्यहं यथा। इस प्रकार मैंने तुम लोगों को बता दिया कि विराट नगर में मैं किस प्रकार रहूँगा। वै सम्पान उवाच एवं निर्देश्य चात्मानं भीमसेनम उवाच। वै सम्पान जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार अज्ञातवास में अपने द्वारा किए जाने वाले कार्य को बतलाकर युधिष्ठिर भीमसेन से बोले। युधिष्ठिर उवाच भीमसेन कथम कर्म मास्य राष्ट्रे करिष्यसि हत्वा क्रोधवशान् तत्र पर्वते गन्धमादले यक्षान् क्रोधाभितां राक्षान् राक्षसान् चापि पौरुषान् प्रादापाञ्चालकन्यायै पद्मानी सुबुहुन्यपि। युधिष्ठिर ने पूछा, भीमसेन, तुम मत्स्य देश में किस प्रकार कोई कार्य कर सकोगे? तुमने गंधमादन पर्वत पर क्रोध से सदा लाल आंखें किए रहने वाले क्रोधवश नामक यक्षों और महापराक्रमी राक्षसों का वध करके पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को बहुत से कमल लाकर दिए थे। बकम राक्षस राजानं भीषणं पुरसादकं जघ्नवानसि कौन्तेय ब्राह्मणार्थ मरिन्दम क्षेमा चाभय संवेता एकचक्रा त्वया कृता। शत्रुहंता भीम, ब्राह्मण परिवार की रक्षा के लिए तुमने भयानक आकृति वाले नरभक्षी राक्षसराज बक को भी मार डाला था। और इस प्रकार एक चक्रा नगरी को भय रहित एवं कल्याण युक्त बनाया था। हिडिम्बम च महावीर्यम किरमीरम चैव राक्षसम त्वया हत्वा महाबाहो वनम निष्कंटकम कृतम। महाबाहो, तुमने महावीर हिडिम्ब और राक्षस कर्मी को मारकर किरमीर को मारकर वन को निष्कंटक बनाया था। आपदम चापि संप्राप्ता द्रौपदे चारुहासिनी जटासुरवधम कृत्वा त्वया च परिमोक्षिता मत्स्य राजान्तिके तात वीर्यपूर्णोत्तमर्षणः मृकोधर विराटे त्वं रस्यसे केन हेतुना। संकट में पड़ी हुई मनोहर हास्य वाली द्रौपदी को भी तुमने जटासुर का वध करके छुड़ाया था। तात भीमसेन, तुम अत्यंत बलवान एवं अमर्षशाली हो, राजा विराट के यहाँ कौन सा कार्य करके तुम प्रसन्नता पूर्वक रह सकोगे, यह बतलाओ। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि पांडव प्रवेश पर्वणि युधिष्ठिरादि मंत्रणे प्रथमोध्यायः। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत पांडव प्रवेश पर्व में युधिष्ठिर आदि की परस्पर मंत्रणा से संबंध रखने वाला पहला अध्याय पूरा हुआ।